الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي في الله سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أخرجه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین او مسلمانانو ورو الہ العالمین دې موږ تاسو ته د خپل قبر د اخرت او د خپل رب د ملاقات فکر او سوچ را نصیب کی د مخ کنا ماشاء الله د نبی صلی الله علیه و آله و سلم د مرګرو د اصحاب ذکر خیر شروع دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ذکر من مخ کی کڑے او دل تنا خواغد مرګرو نه داوی اغه مناقب او فضائل گډوډ شوی نډیر وخت ندوی وی چې دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارکی تفصیلی بیان منوارو دا ورستو انشاء الله مونږه ذکر کو چې دا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نفس پتمام انسانانو کې لوی مرتبه ده د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دوی خپل نوم عبد الله او د والد نومه د عثمان عبد الله ابن عثمان نام د سوچ خبره د جردم رلوی صحابي نوم پکار د امت مسلمه ته ورزي د ابو بکر د دوی کنیه دا خپل نومه د عبد الله د والد نومه د عثمان او دا د قریش د خاندان نو او د پشپغم نیکه کې د نبی علیه السلام سره نسب ملاويږي مریب نکاب د نبی علیه السلام په نیکونو کې مرضی او د دوی په نیکونو کې مرضی نشپغم نیکه د نبی علیه السلام او د دوی یو د په نسب کې ور سره یوځي کیږي د دوی کنیه و ابو بکر او دین علاوه نوری کنیم دی بکر پا عربی کست وی نظم دا علمان وی وحی من البکر وهو الفتا من الابل او خانو کی چزوان وی اغت بکر وی او عرب دا د بکر نم کی دی وهو ابو قبيله عظيما دا د یو لوی قبيله د نیک نومو دا ابو بکر بکر د دوی په اولاد کې نوګنی چې پاغي کو نیلا دا لقب دوی ته ورکړې شو دین علاوه دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نورم ډیر القاب دی او دا ډیر والد القاب دا غی په اوچت اولول منزلا او شرف الحسب او نسب باندې دلالت ده د دوی اونم دی العتیق لقب دی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ په لقبونو کې او لقب دی العتیق او دا لقب ورته نبی علیہ الصلات والسلام ورکړو حدیث د صحیح ابن حبان کی راضی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر رضی الله عنه توه انت عتیق الله من النار تا ته آزاد کړي شوی د الله د اور نا عتیق وای د اور نا آزاد شوی تا نو دغه وخت ندوی تبع عتیق لقب ورکی دیشو دارنگی حدیث د ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا کی راغلی دا حدیث دے دے ترمیزی شریف بی بی فرمائی دخل ابو بکر صدیق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِرَادَ النَّشَوِ وَبُوبَكْرِ صِدِّيقِ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَانِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَا اللَّهِ رَسُولُ وَرْتَوْ فَرْمَعِ الْأَبْشِرْ فَأَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ وِزِيرِ وَاخْلَى صد الله آزاد کړي شوی د اور را الله د اور نا آزاد کړي رواه ترمذی یو فل مناقب دا حدیث امام ترمذی په مناقب د صحابه کرامو رضوان الله تعالی ان مجمعین کی ذکر کړي وګورو دکیګه امام رضی مستری دغه خبره زده کوي 16 قبونه می وې دعا زبردر نبی اورو یو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ لقب دے ابو بکر دوے میں لقب شو عتیق خپل نومی چالا یاد شو بھائی مرگری جی کم ناس دیو دو خونے ماشاءاللہ خپل نومی دے عبداللہ او دا والد نومی دے عثمان عبداللہ ابن عثمان او دا دی لقب گن اسباب علماء ذکر کری ذکر دا عتیق دا پا عربی کی پا گنو مانا گانو رازی بعض علماء وی عتیق ورتدک وی انما سمی عتیقا لجمال وجهه او دکی گئی ما بھائی نیق بیدار کی رئی دتا عتیق لی وی تاو چودتا شای بیا بانا خبر ای رو انو لاغو ما شورو بلکری جی تاسو بیا پا خوب شورو کا اے عتیق ورت زکوی وای مخه خیستو ندا د دی وجهه د جمال حسن د وجه نو ورت عتیق وای اواز علماء لیکری عتیق ورت زکوی لانه کان قدیما فی الخير ذ د پخوانا لاکه اسلام نومروډ نو په خیرونو کډوار دی ولکتا صبح و اوری چې د عرب یوسو مشرانو نو پا اغا مشران و درنو کی یو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اباز عالمانو لکلی جد ابو بکر رضی اللہ عنہ والدہ چوا داغی ببشی نپائی دو دا اللہ شان دے اللہ دا فیصلو خاون دے دا باز خلقو بچی پیدا کی گی عمر کی گی نو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا والدی بچے بن پائے دو نو ای کلچ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدا شو نو ریڑو کعبی تا و بیت اللہ تیدا سے مخامخونی و لاسو کی مورنی ولی و ای اللہ من هذا عتیقک من الموت فحبه لی اے اللہ داستا ازاد شوی دے دا مرگنا دا ما توبخا او ته د قدرتونو خاوند دا بچی می وفات کوه ما او دی اوشی د پار اسباب کثیره کې دیشی دا ټول اسباب مخم خایسته او زکه ورته عتیق وای نسب خایسته دی زکه ورته عتیق وای او د په خیر کې د ټول نړوان دی نو زکه ورته عتیق وای او عتیق ورته زکه وای چې د الله د حبیب د خلی بشارت چه انت عتیق الله من النار دارنگی د دوی په القابو کې صدیقم ده د دوی په القابو کې څه شی ده صدیقم د دوی لقب ده دا لقب مرتنبی رحمه السلام ورکړو اے حدیث پاک کی راغلی بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دا حدیث ذکر کرے باب و فضل ابی بکر رضی اللہ عنہ. وی نبی علیہ السلام سعد احدا و ابو بکر و عمر و عثمان دا اللہ حبیب احد غر تختل ورسر ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نغر طول خزید دو خوش علینا. اے قسم دے دا کائنات و ہر ہر ذرہ دا اللہ حبیب پی جندو اصحاب رسول پی جندل خنون امت خپل حبیب او دای اصحاب پی جندل ادا چاوی جدا سی دور تب مونگ رازو چدا اللہ دا حبیب ٹولو صحابو تب کافر خلق ہوئے پی گئی خبر وار دا چاوی جدا سی وخ بمگن رازی چی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارک بدا سی گندہ معاشرہ کی خلق پیدا کی چی ٹولو تب سریحی دا کفر نسبت کئی نغر ټول خوځې دو د الله حبيب ورته خبر او شول ورته وي اسبت احد فانما عليك نبي و صديق و شهيدان غر کلار ش خوځې غما ټول ټول خوشاله نه په خوځې دوی پتا خدای الله پیغمبر ولاړ دې د دې امت صدیق ولاړ دې او دو شهیدان دربانی ولاړ دي. دا د نبی رسول سلام معجزه وا چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه لا ژوند دي وای ته د وحی په ذریعہ الله خولیو چې دا به شهیدان کیږي. فانما علیک نبی و صدیق و شهیدان او دته دا صدیق زکه وای دا د ډیر تصدیق د وجنا د الله د حبیب د اره خبره تصدیق مې کولو. بعض روایتو کې راغلی دا حدیث مستدرک حاکم ذکر کړي امام حاکم وې دا حدیث صحیح دی او امام زهبی ور سره موافقت کړي. د نبی علیہ السلام درې زره معجزې دي سمرا درې زره معجزې دي او دا الله شان ته وګورا پیغمبران به دنیا تراتل چې لا بړل معجزې به ختم شي زموږ پیغمبر د دنیا نه لاړ خو معجزې هغه شان موجود ده د قران معجزه په ټولو معجزو کې لویه معجزه سره د قران شریف معجزه ده او دا داسې معجزه ده چې تمام کائنات د قران غنتی مثل روړې نشي. اے اللہ دا حبیب پا زمانہ کیم بار بار اعلان شوے و ننم دا قرآن اعلان دے او دا قیامت دا رضی پوری با اعلان وی فاتو بی سورت من مثلی. اے دا دنیا کافر و کتا سوائی چی دا کتاب حق ندے او دا رشتینی کتاب ندے نزی ٹول روزی دا دی غنتی و سورت جوڑ کئی. هغه وخت کې کفار سر ټټنی ولې او ننډي ولې او تر قیامت دې کتاب مقابله شوکل شي. هي خلکو کړي را مهنت کړي خو خپل کې یو بل پوری خان دی وی بل جمع موږ د عمر ابن العاص رضی الله عنه ذکر وکړو دا مسلمۃ الکذاب د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د پیغمبر ایدا وکړي وا نو حضرت عمر ابن العاص رضی الله عنه ایمان نظر اورې د دوست ملاقات تلاړو نو حالت کفر کی ورتا غد دجال مسلمۃ الکذاب وئی شستا سو په پیغمبر مکہ کیسه نازل شیو نا اورته ذکرات لم یو مختصر صورت خسجامی صورت ذکر قران دا سی عجیب کتاب حالت کفر کیم کافران بته متاثر کیدل اگر چرن مون ته متاثر کی ګنا په مون بوج راځي کافر و کافر و قرآن نه منلو خودش پی عبد الله د حبیب نه پټ پټ قرآن اوریدو یو بلولی دل نو یک دی کشران ول پته ولګی جدا مشران خو قرآن ته وګنی شي ټول به مسلمانان شي. نو یو بل قسم نو ورکل چې بیا بدا سن کو خو قرآن خوندم رو یو دې قسم خورلې دې بنی راغله بل دې بنی راغله او بیا به قرآن ته وګنیو ادا اوسه پوره دا چې دا داسې کتاب دی کسوک بی پوئیگی که نپوئیگی او اثر لری زمو دی علماء دیو بندو کی دی مخ کی صدی کی اولو اللہ والا تیر دی عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ و یو جلسہ کی دی اندوانو دی مسلمانانو تحریک ازادی او زی چلولا انگریز د برطانی او زی دی ملک نه د شړولو کوشش شروع نو یو جلسہ وا ناغی تا دی اندوانو مشر راغی گاندی نو جلسه ختمه نو او واپس لاړو نو چاور ته پلا روي جلسه خو ختمه نه ده وی اصل کې زما سکار خوزه د شاه صاحب قران اوري دول راغله ما وی چې شاه صاحب نو په قران اوري ابیا پځي نو اندوانو به قران اوري دو دا موجوده د مصر یو بادشاه تیر شوی ډېر نقصان اسلام ته رسوله دا بی دین مشران خپل خپل برخه نقصان اسلام تر سي د مصر یو صدر جمال عبد الناصر نو هغه انتها نقصان اسلام تر رسوله خداغه او کارنامه د وې دروس په دورې باندې تلو نو مشهور قاری قاری عبد الباسط سے به بوتلو او روسیان الله نبري نو کتاب به سو بني دا د چینو دروز داسې کافر دي چې د الله د وجود نه انکار کوي د هریت نه چې الله نه مني نو کتاب به سو باندې وایي ته وی او شپه به درته راوړي نه هغه ته وی د دې کابینه کې لګدغه او تلاوت وکړه وایي هغه چې تلاوت کول ټول روسیانو جوړ دا داسې کتاب دی وایي بیا بیا به مطالعه کول چې دل بیا وایي چې کتابو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم درې زره معجزې دي یو معجزه د آدم مسجد حرام نه الله مسجد اقصی ته بوتلو او بیا ساری په مکه مکرمه کې نه الله دې موږ او تاسو حج او عمره ته بوزي د بیت الله شریف سره پرناله طرف ته دې سی ته الحتویب وای دې ته الحجر وای د الله حبیب دې ځای کې ولاړو کافر لوی بیگا الله د دې زینه ز مسجد اقصی له بوتله او د مسجد اقصی ان اسمانونو ته خطله نا غټول انکار وکړه ابوبکر رضی الله عنه تس سړی پمنډ منډرال ورته وی حلک الى صاحبک ویراش مرګره خو دې سنن نوی خبره کوي تر اوسه خو یې سوی نن وای چې ز د مسجد حرام نه الله بیگا مسجد اقصی ته بوتله او دا آغا زین اسمانونو تخی جولیم و بیا واپس ساری مونگ سرده نو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطوی وقد قال ذالک قالو نعم وی او ویلی دی وی کز ما حبیب ویلی زما پی ایمان دی اے نیسا وری دلی نیسا لی دلی دیتوی ایمان زمونگ ورے پا مسلمانی کی غٹ شے ایمان بالغیب دی دا اللہ حبیب نلا لی دلی نیتی وری دلی خو کافر ورل دا خندا پا تور وی نا ورته زما حبیب ویلی وی آو وی بس که زما حبیب ویلی نو زما پی تصدیق ده بعض عالمانو لیکلی فلذالک سمی ابو بکر الصدیق دی وجه نو ورته د صدیق لقب ملاو شو چې دا الله حبیب نه لیدلې نه کتره وی کدا غید زبان مبارک سره وتی زما پی ایمان ده د دوی ته صدیق وای حضرت عالمانو لیکلی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ مبارک نہ کرو سو میں انشاءاللہ ذکر کو تفصیلا دی یوزن د پلار بوتان مات کړو زکا د اسلام نمخ کی پدوی کی داسې صفات لکسم صفات چې په یو کامل مسلمان کی نچابو ته مات کو نو پلار والو ټکول مور د لاس نه نیولې او مور ته وی ګورت ما بوتان مات کړی نو مور ورته وای چې دی وهما وی دې چې پیدا کېدو نو ته نه وې نو دا د اولاد مسله د مرګ او ژوند مسله ای دیو جن دی بچی باندې د مور دومره لوی حق لري چې قسم دې کده ټول مردا مور په دې سرو ګرځي کنه نو دې دا غي حق نشي ادا کوله ابن عمر رضی الله عنه حرم شریف کې اوسنی مور پس سرکڑے واو توافی فی کولو ورطوئی حق میں ادا کوئی پی حزل کر سولو کٹھول مردیو کر سولو اندخ پلے مور حق نشی ادا کولو نو مور ورتوی چې دا بچي و همت کور کې نوی دی چې پیدا کېدو نو د مرگ ژوند مسله و ما دا بس کېږي خاون مې نشتا نو ما دا برن आवाज و اوریدو د تهاتفی आवाज وې یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و اید اللہ بندی زیر واخلا یو بچے دی پیدا کی گی د جہنم د اورن بازادوی او ته چې ورته ار نوم کې دی خو پاسمانونو کې نوم صدیق دی ټول ملائکې پیژني چې دا صدیق دی او اے بی بی لتا را پته چې ستاسو کم بچي پیدا شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبین به پیدا کیږي او استادا بچي بدا مرګري وي او عجیب مرګرتیا وکړه تاریخ دا سی مرگرتیا خولیش یو زی گرزی دلی یو مرو مر دے دا مرگ سبب میو دے پا روز شریف کی میو دی پا حوز بم یووی جنت تب میو زی زی دا سی عجیب انداز اللہ دا برا نبر دا نبی ری سلام عمر درش پیتکال رسو وفات کی بے انشاءاللہ ہوئی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر درش پیتکال دے د نبی علیہ السلام د وفات سبب و زهر خیبر کی پچا زهر خرولیو پیغمبر عالم الغیب نی وسم باز علاقو کی باز ناپو حد غل معلومی دو د پار نکتو رای پیغمبر بارے گو را زمون د پیغمبر علیہ السلام د وفات سبب سو زهر ورتگٹ کر دا ابو بکر رضی اللہ عنہ د وفات سبب سو زهر او نبی علیہ السلام د پیر پر از وفات شوئے د پیر رز و عائشه بی بی د خپل والد سره ناسته راته وي بشه نن د سر رز دا وی نن د پیر رز دا وی نن په زو وفات کیګم اوم د پیر پرز ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات شو او د وفات سبب یې سره زهر دی نو دا د برن عجیب الله یو ترتیب جوړ کړو دا د برن الٰه العالمین یو ترتیب جوړ کړو نو د دوی په القاب او کې لقب د ابو بکر دارنګ لقب د عتیق لقب د صدیق دارنګ لقب د صاحب قران شریف کې الٰه العالمین فرمایي کله چې د الله حبیب کافر او مجبور کو د مکه مکرمه نه شړلو ننور صحابه مخکی مدینه منوره ته هجرت کړي دوی میرا داو کچ زمزم ته الله حبیب ورته وي ته زما زمد پدې انتظار چې کله رااله د هجرت حکم کی او کې دې شي الله تعالی ما سره مرګره کی کې دې شي الٰه العالمین دې ما سره مرګره کی نو الله دا سې وکړ د الله حبیب د غرمه راغی وای دا سه رز نه و چې د ابو بکر رضی الله عنه کور ته به نبی دے سلام نه راتلو دی خبره لک سوچ کوی وای ټول خلق دی په درو دروازه او کور د نبی دے سلام او دا سه یو شخص هم دی اسمان او زمکه کتل چې دا ابو کور ته رسول الله روزا نه راتلو ټول دنیا د رسول الله دروازه تتلا او دا غی کور تتلا لیکن دا سی او شخص هم تیر شوی دے چه دا سی او رز نو چه دا اللہ حبیب بداغ کور تن راتلو بی بی فرمایا ایش رضی اللہ عنہ وی زکور کی ناستو او غرموا دا اللہ حبیب دا سی سادر پسری خیو لکزم دا زمیدار رون چکی دی دی تقناع وی دا دا اللہ حبیب کری نو مستحب و سنت تی عرب یو کس یو کپڑا پسره چي د گرمای نه زموږ دا زمیدار ساده راشي دي کی صاحب ابو بکر رضی الله عنه ته وي چې نبی عليه ابو بکر رضی الله عنه ته وي دا د الله حبيب راغه د الله حبيب راغه ورته وي ز خبر کوم دا بال بچتل لري کا نو قربان دا ابو بکر اورته قربان خبره کا وتا سو اجراس فاس نشي خو یاد ساتید الله حبیب آل ابو بکر ټوکړي ټوکړي کې دیشی خراز د پیغمبر نفاش کړي په خپل وړو وړو بچو هم دم رہتے ماته وی قربان چې سوي کولاو آیا زما خاندان ټوکړي ټوکړي کې دیشی خود رسول الله راز نفاش کړي وی د هجرت حکم شوه او ورته قربان د مرګرتیا وستا د مرګرتیا حکم هم بر نه راغله نا ابو بکر رضی اللہ عنہ په جڑا شو او بیا د الله حبیب د مکی مکرمه نو ته یودا سے غټ غر ده جبل ثور په مکه مکرمه کې چې دوه درې غنټه په ورختو لګي اوس ورته پوړی موړی جوړ شوې ابتدا کې چې موږ حج لاړو نو پوړی نه وي نو ځنه زه بداسو لکه په دیوار چې خېږي د الله حبیب د شپې دې غرت خطرې د کفار او د ظلم زیاتی او د قتل دونا ځان پټولو و ابو بکر رضی الله عنه صحابه پورې د الله حبیب مجبورو کوي قربان کزمو دواړه روان وي د قدمونه مخکاری نتبه زما په دې وګو باندې را سورېږي نو نبی رسول الله په وګه سور کو او د روح قدم پزې پنجل غولا چرا پسې پته ونه لګي تاریخ لیکلي چې غار تر رسیدل نو د تلین وینه روانه شوه د تلین سوا وینه روانه وا دا یو د تاریخ لوی دور هغه ژوندې کو بیا ګور دواړه په غار کې دي الٰه العالمین وای زماد دین مدد کوي په بدن او په مال او په هر څه سرا او ګور یاد ساتای ک نه کوي نزستا سو مدد ته په دین کې محتاج نه شکر دې سو کو باسي چې د بدن د دین لپاره الله قبول کو شکر دې سو کو باسي چې مال د دین لپاره قبول شو فرمای الا تنصروه فقد نصره الله وای کدا الله د دین او د الله د حبیب مدد نه کوي فقد نصره الله نبیشک مدد کړي والله د خپل حبیب اذ اخرجه الذين كفروا کله چرې استوا کسانو چې کافرانو د مکی مکرمینا ثانی اسنین دوه مود دوونا اذ هما فی الغار کله چې دا دواړه په غار سور کیو اذ یقول لصاحبه لا تحزن کله چ خپل مرګری ته ویلو ګور دا د صاحب لفظ قران کې راغله دی وجه زموږ علما کرام لیکلی وې څوک چې د ابو بکر رضی الله عنه د صحبت نه انکار کوي نو د قران نه انکار راځي ناغا د قران په دې نس کافر کیږي اذ یقول لصاحبه کله چې فرمایي او خپل مرګری تا لا تحزن غمجنی گما ان الله معنا بشک الله زمون سره دے بشک الٰه العالمین زمون سره دے نګور دا د قران آیات ته دا مرګره دے بلا شک او شوبه ادی په لګوره دا د غار کې نبی دې سلام درې ورځې او درې شپې تیرې کړې دا یو داسې فضیلت او منقبت ته چې په دنیا کې اچھا ته حاصل نه ده سیوا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه پدې کې د سراډو سوک شریک شته نه د الله د حبیب په خدمت کې دی وجنه عمر رضی الله عنه ورته ویل وی ما سره یو سودا وکا ویس سودا وکم وی زما د ټول عمر نه کای واخلا خود غار سور دی ویش پی نی کرا لرا کا ا د عمر رضی الله عنه سور نه کای وی عائشه بیبی رضی الله عنها یو زل اسمان تکتر دستور تا وی قربان د چا بدور نه کای می د اسمان دستور عمر د الله حبیب ورته وی بیبی د عمر رضی الله عنه نه کای د اسمان دستور نم ډیری دا عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے دی دا اسمان د ستورو نم ډېری دي دا ټول نیکي ور کوي خو یو نیکی راکا وای کوم نیکی وای دا غار سور دی ویش پی نیکی راکا نابو بکر رضی الله عنه وای ز دې ته نیم تیار قسم دې د ټول عمر پنه کوئی دی وی رضی نیکی نه بدلولا زکه دا غدریش پی او رضی کی بل سو کتو والنو دا اللہ دا حبیب مخ مبارکو او دا صدیق رضی اللہ عنہ استرگیوی زکت آغا دا زندگی دری خبریوی وی دا اللہ حبیب یو زلناس تو پا مسجد کی نوی فرمایلوی دینیم گڑی و فانی دنیا کی مدریسی زون خوخنی نو جبریل سلام دا برن رائے وی قربان زمان پا دنیا کی دریسی زون خوخنی ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته قربان دی نیمګړی او فانی او د غمونو په دنیا کې زما دری سي زونه خوخني هغه کم کم دی ان نظر الى وجهک وانفاق المال على امرک وان يكون بنتي تحتک دی نیمګړی او د غمونو په دنیا کې حبیب دری سي زونه می خوخني یو عام چیز ماستر گیوے استاسو مخ مبارک وے او بس کتے میں او شپا او رز بھی کتے او پدی مڑے گم نا دویم چستاسو حکم وے او زما مال لگول وے دا اللہ حبیب چی کل حکم کڑے نابو بکر رضی اللہ عنہ ٹھول کور جارو کڑے او مال لگولے او دا الله حبیب دی نیمګړي دنیا کې مدره ما خبره دا خو خدا چې زما لور بی بی استاد نکار لاندې دا او زستا سو پس خر غنای کې او اسهارو کې رازم نو دا د غار سور دا نیکی دمر لوی نیکی وا ځکه دا کافر دی د ایزان سرګور عربو کې تجربه کار خلکو نئی تیویش دا اللہ حبیب خوزمون دا گوتو نووتو نبی دے سلام چی پا کمش پاواتو نو علی رضی اللہ عنہ تیویز ما پا دی بستر بودشے او دا اللہ حبیب ہواتو نو کفار اٹولش پا دا کور نا گیر چا پیرس کڑے وا گیرے کڑے وا سارے پا دی انتظارو علی رضی اللہ عنہ دا کٹنا را پاسے دو دی پوشل چی نبی دے سلام دا گوتو نووتو نو تجربه کار خلق وای با په آثار او د قدمونو په دل نو چی راوستل نو د ټولو مشوره رااله چې بل پل نه دي تیری بس دی غر ته ختلی نو هغه قدمونو په سرات له د غار خلې ترالل اے الله چې حفاظت کړي نو سوک دې چې هغه به حفاظت پورته کړي بالکل د غار خلې ولاړ دي خبرې موري او صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو قربان کدا سی چادی خپو سروکت الخمون بو گور او اللہ چی حفاظت کئی نو پا معمولی سی زنو کئی یو عنکبوت تے زرکی واشو لازر زر را اید غار پخلے جال پیلاو او یو کن تارے تے ہوئی اگر زر زر خسنی راڑت جال جوڑکا او اگئی واشو لے پاکو ناستوا نو کفار دی غار کی دی ابو بکر رضی اللہ نبی دی سام خبر یو ری نا یو ورطا ویوی گرک دی غار تا دن نشوی دان کبود دا جال بروانوی او دی کن تر جال بروانوی او ابو بکر رضی اللہ عنہ سرد اللہ دا حبیب فکر و غم دی ورطا وی اے دا اللہ حبیبا لو ان احدهم نظر الى قدمه لا بصرنا تحت قدمي اذا الله حبيب قد يخصر داستر کی راکت کن مونگ بو گوری نو الله حبيب ورتو يا ابا بکر ما ظنك باسنين الله ثالثهما بخاری شریف حدیث نے و ابو بکر پاغ دوو دی سخیال لے چی دریم ورسر سوک دے دریم ورسر اللہ خدا اللہ مرگر کول گرانا خبر دا کمرگر شکو مسئلہ ٹولا حل تکنا ما زونک بی اثنین اللہ ثالثهما ستاد آغا دوو بارکی سخیال و سوچ دے چی دریم ورسر سوک دے اے دین وای دا چې الله به مرګ لري کیږي پس بس که الله مرګره شو مسله حل کړه. مرګره کیږي په ایمان او تقوا او په صحیح مسلمانای باندې. مالک چې ملاو شو ورسه ملاو شو تاسو تبوخ کی جبو کی تیرو زموږ د هندستان په نیکانو بادشاهانو کې اورنګزیب لمگیر رحمت الله تعالی علیه تیر شوه د علما او خادم او ډیر الله والا او عجیب عجیب واقعاتی دا فتاوی علمگیریه دا آغا دا دور کارنامه دا چه پا علماو پینزه سو عالمان را جمع کریو او دا اید مشوره مطابق د فقه حنفی او غط فتاوی و لکلا و یوزل ور ترائیت وی چه باران نکی گی سباب استسقات وزو وی مسئله با حلکی گیم دا چه ار سڑه وی چه دا مصیبتون زما دا وجه نراغلی اکه مونږ وایو چې جلوس وباسو او روډ په بندو دا غم د فلانی د وجه نه دینو مسله حل کیږي نه. کله که بادشاه وایي چې دا زما وجه ده او رعیت وایي زما وجه ده او توبه وستنو مدد د الله براشي نو ساری به استسقال او اورنګزیب عالمگیر رحم الله او زړه مسله وړوله او زړه جامع واچوړي وی الله باران بنشوي رعیت څنګه دې ساری وایي باران ته وځو خدا زما د وجه نه بندې زما د اعمالو د وجه نه بندې داسې الله ته وځړل چې سبا کې د دومره باران شوه چې استقاله اړو ضرورت را نه ده د امام عادل الله دعا غاړي قبلې دعا رزه ولګیر رحم الله و یو گورنر مرشو د چا ورته وي چې استاف لانی گورنر بډ شوه او داغه او بچې دې مراهق دے خو پورا بالغ نہ دے خو ډېر خيار دے کتا د پلار پځه مشر کو ویره ولې جزي او نظر ګورم نو رویارو سي لګوي رحمت الله عليه لنګ والے او په هوس کې د غسل اراده کوي او دې کې غ بچي ور ترا او سن الله س نیونیو ادا سي هوس ته ور کتا کوي ور غرزوب دي و ته خو نه خبر له مخ خیال لیکن بادشاہ ورته ور غرزوب دي ناماشوم ورته وی وی هغه څوک د غرض ایدو څخه خطر کوي چې لاس د بادشاہ په لاس کې هغه څوک د غرض ایدو په څخه خطر کوي چې لاس د بادشاہ لا حکم یو کوي د پلار په ځای موک او لګوي تاسو له ما هغه څوک بس غم کوي چې الله یې برګره دی خدا برګره کیږي و پس دا پټول سرنا په گمراهو بي دینو الله نه یوځي کی دې د پاره په مهنت وی دې د پاره بخکلی دی ایمان فضاوی د اعمال فضاوی ذکر الله حبیب ورته وای ما یا بکر ما ظنو کبیسنین الله ثالثهما استاد هغه چا بارک اس خیال او ګمان دې چې غي دو دی او درې مور سره الله دې الله دې موږ تاسو شرم شي مرګ را دي شي دا یو لوی فضیلت ده نگو را یو ده ده پل القابو که ده صاحب ادا لکب و لچا ورکڑه ای ده برن اللہ ورکڑه وی زمان ده پیغمبر مرگره یو ورت اتقا وی اتقا دا مانا ده ده قرآن شریف لفظ ده ده طول امت مقابله که زیاد پرزگارا ده طول امت بارا کسه یو پل د تمام امت تقوا کا د صحابه او د تابعین تر قیامت پورې د امت مسلمه او یو پل تقوا د چا کا د ابو بکر رضی الله عنه تقوا په دې ټولو سره او تقوا یو شی ده په زړه کې یو اخلاص ته یو درد او فکر لري زموږ د عالمان وای وای دي موجوده دور کې به وداسې سړې پیدا شي چې ابو بکر رضی الله عنه نډېری پیسو لګي منځونه بم ته ډېرو کې نفلونه بم ډېرو کې مساجد او مدارس بم ډېر جوړ کې خو هغه زړه کې چې کم کیفیت او هغه کم زړه پیدا کې د ابو بکر رضی الله عنه په زړه کې یو شی نوافل والا هو پیدا کې مال لګور والا هو درد او اخلاص په قبضه نه پیدا کې د دې دوی په القاب کې او لقب د الاتقاب او دا ورسره ذکر کو په شلونو غلامان آزاد کړي سوره دا بلال رضی الله عنه د غلامو چې اسلام راړو ایسو کې نو نو سورج به په روټي بند کا او بیا به په ګرمۍ کې پکان واچو او یو غټه غټه به په کسانو شته ک پسینه به ولکه خو نابو حضرت بلال رضی الله عنه دا چا ذات کړو ابو بکر رضی الله عنه اتا سونه مخکې بلال رضی الله عنه واقعا کې تیر شول چې کله نبی دې سلام د دینمګړي دنیا رخصت شو نو په مدینه کې د ابو بکر رضی الله عنه ژوندۍ ګران شو ځکه یو الله والا وی مدینه ته لاړو نو جړلې نو چا ورته ویلې جاړې وی جړا پدی راځي چې چا راغله ما د خاورو ته لاړ دې اور حضرت کې د خاورو ته پاسه ګرځي حضرت بلال سیبدا نشول برداشت کولې چې منبر ته به قتل خوشې پروت مصلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشې پروت وا بل بانګ نشو ویلې ته حضور پاک په زمانه کې کب بانګ چې ویلې د به بانګ نشو ویلې تر سره کولې نشو نو اجازه ته هو ته شام تزم او بیا شام تلاړ دې او په شام کې وفات شوې ام دې دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته وینه بزی مدینه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم باندې فریزه مدینه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم باندې فریزه د دې ورته وای ک تاسو د الله د کزان د پاره د ذات کړه په ما په بدی ولګاو او ک تاسو الله د پاره د ذات کړه په ما په هغه ورته ما ځان د پاره نه ذات کړه دوی چې ځان د دې په ذات کړه په ما په بدی نه لګي او دا واقعا چې تاریخ ذکر کړي دا زموږ لمباو لیکلي چې سندی کلام له پکې ضعیف را وای دا الله حبیب خوب کې وکړو او ورته چې بلال دا سجفا کې تا همون پریخ نو واپس مدینه ته راغی او حضرت حسن حسین ورته وی چې اذان وکړو وی چې اذان شروع کو پټوله مدینه کې جړا شو ځکه د حضور پاک اذان خلکو ترا پخښ نو دتا اتقازه کوئی گره سمر زنانا سمر نارینا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ازادی کری داوی اتقاورت زکو یو ذل ورت والد سیبوئی چی بچیا غلامان خوزاده خدا سے تکڑا تکڑا ازاد کا چی سبا پکار رازی نو دے ورتوی بابا جیسو کوئی دی دا پارانا ازادو چی دے دے سبا پا دین و دنیا کے زمان پکار دا ما مقصد صرف دا اللہ وجہ را اید اخلاص تا گورے کنو گورے لکه تیری جماعت د پاره او نوکر نیسی او څوک در لوی تکړه خو دې چیکار او گنا ورته وینا زخوا آزادوم د سده پاره د الله درزاد پاره نو د بر نه حکم راه واسا یو جنب هل اتقا الذي یوتی ماله یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى امغطول جاڑو چلا دا سکو دخپل وجه دا پارے کی جاڑو کن جاڑو او اللہ ویچی صدیق رضی اللہ عنہ سکی خاص زمان دا پارے کی مو خو جاړو چې الله دا ټول مهنت مو د خپل وجه د پاره کې لب کامیابیږو او رب کریم د اسمانونو د زمکو مالک وای زما صدیق چې سکهي نو خالص زما د وجه د پاره کوي دا رنګ د ته الله وای الله دې مو تاسو قران شریف تکین ای تاسو وای امين الله د خپل ابراهيم عليه السلام بارک وای ان ابراهيم لاواه حليم وای حضرت ابراهيم عليه السلام اواه وای ډېر نرم زړوالتا او ډېر شفقت والتا ډېر رحمت والتا نو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ په لقبونو کې یو لقب دی الاواه هل دې ټول امت یو درد زکی اچولې یو فکر او شفقت اچولې دا شفقت وجه وکنه چې بدر کې کې دیانو نیوې شل چاوي وجنیو چې په اور سوزو نو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نمبر چرغه وی ابو بکر سوکو وی قربان دا زموږ رشتہ دار دی او بس پرېږه ځا کی دیشی اللہ ورطا دی ایمان توفیق ورکی دا الله حبيب ویلو یو الله د خپل بندگان زړه نرمي د باز زړه داسې نرم شي چې دوبو نم زیات نرمي او ابو بکر ته دغه خلکو نه زړه دوبو نم زیات دو مت بارک نرمو ندا دا غي نم مزدک خو یاد ته تل کنه بای زب ما تاسو لري اورم با د ابو بکر رضی الله عنه خپل نم دا غي القاب د دې علماو اختلاف نشته چې په عام الفیل کې پیدا شوه د کی گئی ما بای ها دا اوته مټول مال لړمبي صف لبر اوستي او پرې ده ها د کی گئی ما هغه لونو والا پکې وښ ناشتي او دا چې کوم مزګار دا پکې و دی ابو بکر رضی الله عنه په عام الفیل پیدا عام الفیل کې عام الفیل هغه کالو چې ابراها په بیت الله شریف چړای کړي و زکاغه او کور جوړ کړو خلکو لوي تاسو دور منزل بیت الله شریف لسکو دا غینه د بهترین کور جوړوم دلته توافونه کوي هغه وی کنه داخله ګټو لټو پسیږي نا عربو یو کس لاړو اوري ورته کو نغل غسورلا ناتیان را روان کړي یو عظیم لخر داتیان دي د پار را روان کړیو چې دا اتیانو په غاړو کې بد اوس په نو رسۍ واچي یو غ رسۍ بد بیت الله شریف د دېستنو سرو تړي نو چې اتیان روان کینو په یو زل درس سره بد الله کور کتر او غرزي دا را روانو دا لخر تر دې د عالمانو اختلاف دي چې حدود حرم ته دا لخر د نشوي کنه د نشوي بعض اهل علم د دې قائل دي چې دا لخر حدود حرم ته نه راغله او لوټ ماره واچولو لوټ ماره واچولو تر دې چې د نبی دے سلام د نیکیم 200 وخانو نیول ناغراغه او ډیر خیسته سړیو د نبی دے سلام نیکنوي ابراهیم چې وکړه د گورنر نو د تخنه ولا کوشو اذان سره پتخ کې نو نو ویته د دې علاقه مشروي او نو اورته وي زمو خان دی نیول یا راکا نو بادشاہ ورته وي زمو پړک خوستا ډیر لوی قدر عزت وو زرا غلی مستا عبادت خانه روانون د الله کور نداغي بارک سنوي او دو خان مطالبه کې اغل څه پته وا چې دا هغه چا سره ناشته چې د پښا کې د نبی رسول الله صلوات د پیدایش سرات پراته دي د نبی رسول الله نیکو رسول بادشاہ اصل کې ته خبره ونه رسیدي زو خان زکه غواړم چې د یو خان او مالک زه او د کور مطالبه در رزق نه کوم چې د دې مالک شتا کدر اخلاصول شي اخلاص دي کې نه تي ولا وکړه اخلاصول شي اخلاص به کې د کور مالک شتا دا به وارث کور نه ده او خان زکه غواړم چې د خان او مالک زه وګور عربو کدا یو غیرت ټول لار لار ورته چانه خولا یو په کدا سي بي وقفو چې هغه ورته لار او خلابوري غال دا غنو ورکل د بخوندای کار سړی دین واره کیو کی نو بنگلیم جوړی کیو موټری وشي خو چې خلک قبر سره تیریږي نو لعنت پی وای تاسو ګورئ مخ کی چې اسلام سره غداری کړي نن پاغی خلک لعنت وای کنه وای ګورئ دین سره غداری وکړي دا بنگلی او موټری او دا وزارتونه او صدارتونه سمره سمره خلکو نه پاتې شو ناغو ورته لار خولا نو چې هغه مړ شو نو عرب چې به تیرې دل نو دا قبر به پکانو وشته دا بوری غال قبر بسو چې پاغلار بسو تیرې د نمخ کې نه به جوړې د کارو نه ډک کړي وا چې دا الله د کور سره غداری کړي وا چې نور وسه نو نو قبر به ول پکانو وشتو دا لخر چراغ نو الله د سمندر د طرف نه سمارغان راوالو جوړ او دا لخر پټول تس نس کو پدغه کال دې پیدا شوه دې کې د مورخینو اختلاف دی قوام پدیدی چنا دا عام الفیلو پدی کلے پیاولو خاندان کی پیدا شوئے تک سپین رنگیو سپک بدنیو سپک بدنیو او دلو اقل خاوندو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ددو والد چیدے نداغنم دے عثمان ابن عامر او دد ډیر رستو اسلام روړې مکه چې فتح شو نو اسلام روړې مکه مکرمه چې فتح شو ده په مکه کې ود چون کې اسلام نه وروړي نو هجرت به د کوم ځای نه کړي وي ډېر رستو اسلام وروړي پاتم کال باندې مکه مکرمه فتح شوه نو چې کله مکه فتح شوه نو صدیق رضی الله نو خپل والد را وستو د ایمان وروړو د پاره ګوره د دې خاندان د شان لګورې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی فقال یا ابا بکر هلا ترکته حتا ناتی وی پلار دی ولی را واستو کور کې بدی کې نو له مونږ ورته تلوې دا ابو بکر رضی الله عنه شان دی وی تا دا سپینګره د لاس نیولې ایمان ته راغله نو دې بدی نو را واستو مونږ ورته تلوې د کور تا ول ته به ایمان روړې فقال ابو بکر هو اولى اياتيك يا رسول الله وين قربان دے ډیر لایق دے چې تاسو لبرازي تاسو باندې زهي او چې اسلام راو خدای الله حبيب مبارکي ورکا وي مبارک دے شه د پلار دے اسلام راو ځکه چې اسلام نه راو کم زهو جهنم زهو دالو يا مبارکي وا د الله حبیب ورته مبارکی ورکا د پلار په اسلام راړو او داسې حال کې اسلام راړو چې دا ګیرا او سر تک سپینو پړکې وانه نو د الله حبیب غیرو هذا وجتنبو السواد د مسلم شریف حدیث ده ویدا ګیرم پړکو ای تک سپینا دا سرم تک سپین ده نو دی ویختو لول رنگ ورکی خود تور رنگ نبزان ساتی تور رنگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکڑے منع کڑے دے تور رنگ دا زنانو دا پارم ناروا دے او دا نارینو دا پارم ناروا دے نکریز درست دا بلکی زمون باز علماء ورطا مستحب وی دا تور رنگ نیلاوہ بل رنگم درست دے خو خالص تور رنگ که زنان سر لور کئی یا سڑے سرو گیری لور کئی نو دادا اللہ حبیب فرمائی لی دی غیرو حادا وجتنبو السواد ویداوی اختور ترنگ کئی خود تور رنگ نزانو ساتی او دا گرد اللہ حبیب دا مشرانو دمر قدر کل وی دے دی ولی راوستو زبط لے وے فرمایلی دی لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا د ترمذی شریف حدیث ته کتاب البر کدا حدیث ذکر ده د الله حبیب و زما امتی نه چاچ د مشر عزت احترام نکو او په وړو شفقت او رحم نکو نو تاسو له حکم سره ځان د مشرانو قدر عزت احترام وکاو او په کشرانو باندې شفقت او رحمت وکاو ندا د دوی والد او د دوی والده چې د سلمى بنت سخر داغي نوم نو دې ډېر مخکې اسلام راوړې د دې کونیه او ام الخير د دې کونیه او ام الخير نو دې مور ډېر مخکې ایمان راوړې ده او د ایمان واقعیا به رست راشي د دوی د ایمان واقعیا د والدی د ایمان واقعیا به رست راشي رست به ان شاء الله واقعیا ذکر کو د دای مور و سلمى بنت سخر کونیه و ام الخير ادا ابو بکر رضی الله عنه سلور بیبیانې سلور بیبیانې د ابو بکر رضی الله عنه یو د قتیله بنت عبد العزى د دې په اسلام کې د علماو اختلاف دی چې دی بیبی د ابو بکر رضی الله عنه ایمان وروړو کنا داد عبد الله د ابو بکر رضی الله عنه یو بچی عبد الله ابن ابي بکر نو داد غمور وا او د اسماء رضی الله تعالی عنها چې د ابو بکر رضی الله عنه داغي مور وا او دا غبیبی وچی وی ابو بکر رضی اللہ عنہ دے اسلام نمخ کی دے جاہلیت پا زمانہ کی طلاق ورکڑو دی بیبی تے سکڑو طلاق ورکڑو د جاهلیت په زمانہ کې دې ته طلاق ور کړو او دا د تاریخ یو نوې باب دا راغلی و د خپل لور بیبي اسماء رضی الله عنها ملاقات ته د مکې نه مدینه ته دا یو هفته منزل پیدل کړه هدیه مزان سره وروړې پای کې پنیر غوړیو مدینه منوره تراله نګور دي ته ایمان توجه وکړه مور پی سلور سلور نیم سو کیلومتره پیدل مزل کړه هدیه وروړي او د لور ملاقات ترا ناغی انکار او چستا هدیه ترغی قبلول نشم زد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوسکو نائشی بی بی رضی الله عنها ته خبرو لګولې خور وا وی د نبی علیہ السلام نا تپوسو کا زما مور راغلی او په حالت کفر او شرک د هدیه وروړي زی کور ترا دن نکول شم هدیه قبلول شم کنا نو د الله حبیب وی لا تدخلها ویرادن ندی کی او هدیه دی قبول کی ناغه کور تمرا دن نکا او هدیه قبول کی او الله د آیات رولی ګلو سوره ممتحه نه کی آیات ته لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وَإِنَّمَا نَكَيَ اللَّهُ تَاسُدَاغَ كَافِرُنَا چِتَا سُسَرَد دِن بارکی جنگی گینا او نی د وطنو کورونو نشړلیي الله مونمه نکای کس احسان ور سره کوي کافر د خط ور سره سخې ګړه کې یاد مال سی سور کې زکات زکات نه علاوه نور خیراتونو ټول په کافرون کېږي د شریعت مسله ان الله يحب المقسطين الله مینا او محبت کوي د انصاف کوونکو سره نيو بيبي وقتيله بنت عبد العزى اوله بيبي د ام رومان داد بني کنانه ابن خزيمه نوا د دې خپل خاون په مکه کې مړو ابو بکر رضی اللہ عنہ فیصلہ نکاح واغستو ډیر مخکې د اسلام وروړې او بیعت یې کړه او مدینه ته هجرت کړو داد عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی اللہ عنہ مور ودا ابو بکر رضی اللہ عنہ بچی دی عبدالرحمن ابن ابي بکر د دمور ام رومان او د عائشی بی بی رضی اللہ عنہ مورم سوکوا ام رومان او دا د نبی دے سلام په زمانہ کې وفات شوی دا پشپغم کال د هجرت د الله حبیب په دې نیمګړی او فانی دنیا کې موجود د هجرت شپغم کال چې ام رومان د دې فانی دنیا لاله درم بی بی دا اسماء بنت عمیس دا د مهاجرات اولین ندا ډیر مخکې اسلام وروړي د الله حبیب زید ابن ارقم رضی الله عنه کور تلان نه وته نو چې د اسلام وروړي او د الله د حبیب سره بیعت کړي او د دې اولنې خاوند جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه دا سره هجرت کو حبشه تا به هجرت کو مدینه منوره تا نو جعفر رضی الله عنه واقعات مخکې جمعو کې تیر واغه په غزوه موتا کې شهید شو نو چې عدت تیر شو نو پنکا واغست صدیق رضی اللہ عنہ او بچے پیدا شو محمد ابن ابی بکر او عمر دات پیدا شو محمد پیدا شو او د دین ډیرو صحابه او روایت نقل کړي دي او د دې ګور سرګنی ډیر خپل سرګنی وازکا د الله د حبیب طرف تدا منصوب کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ عنہ حمزہ رضی اللہ عنہ او سلورم بی بی دا حبیبہ بنت خارجہ دان سواریہ دا بنی خزرج قبیلی نوا نو ددی سر ابو بکر رضی اللہ عنہ نکاح کڑے نکاح کڑے او داغین ام کلسوم پیدا شوی دا داغی دا وفات نفس ارستو با انشاءاللہ واقعہ ذکر کو رستو با واقعا ذکر گوگل چې ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات کیدو نو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ته د وفات په وس کې وای انما هو ما اخوا کی و اختا کی وی بس تا دو خویندې دی او دو دی رونه دی کرامات دولیا اوس ده حق ده کرامات دولیا اوس ده وی استاد خویندې دی دو رونه دی فقالت هذه اسماء وی اسماء بیبی خزما خور د پی جن مینو بل خور به کما دا لا ګور خور پیدا نه دا ورته وی بچیا زو فات کی گم د دې مور د حمل دې د دینه بلور پیدا کی دا د غیب سره تعلق نه لري غیب دا څوک دې دې ته کرامت وای دا اولیاء او کرامت دا اولیاء او سوی حق دا د غیب سره تعلق نه لري او الله زما دې زړه کې چولی جدا بجاریه وي نو د وفات نه پس پیدا شو د وفات نه پس شو دا پیدا دا سلور بی بیا نه وي دا ابو بکر رضی اللہ عنہ سوی سلور بی بیانے وی الہ العالمین دی زمونگا استاس حضورنو کی دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع و محبت واچائی خصوصا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی دا واقعہ با انشاءاللہ زی تفصیلا ذکر کوم دی دا پارا چی زمونگا دا مسلمانانو پزنو کی اسم دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع دا چی اللہ نورم منع او نورم محبت راولی الله رب العزت مونږ او تاسو د خپل قبر او د آخرت باره کې فکر من کی چې مونږ د خپل قبر او د آخرت باره کې الٰه العالمین مونږ او تاسو فکر من کی یو خدا سره چې ماشاءالله زموږ د مرګرو مشوره کړي دعاګانې کوي د پیر پرز چې مونږ او تاسو ورته د ګل رضوایو زموږ د بره لنټر وای ساسو ټولو خدمت کې د دعا درخواست هم ده چې دعاګانې کوي چې الله په خیر خیریت سره وکړي او دا موقام چې درنه خطا نشي د چا چې سوس کیږي نظمون په اسبابو کې نیمګړتیا موجوده ده دا پیسې استاد حضور نه کیږي خو ګرستر کو پټې دو سره بیا دا به مو په کار را نشي نو چاله چې الله وسور کړي الله دې خوشاله کړي الله دې بدلی درکړي چاله الله وسور کړي نو زما عزت مندو پدې کې حساب برخواله دا مو خپل قبر د پاره یې سم چې سترګې پټې شوې نو بیا سشېشت ده نا دې کې بھرپور تاونو کوي زمونږ پاسبابو کې نیمګړتیا دا دا ما هوتا سونه مخې جمعه کې ویلو چې دا به الله پورا کوي خو نصیبدار هغه څوک دې چې دې کې برخوا غستا او نصیبدار باغ سوګنی چې دې کې برخوا نغتن ان شاء الله د ګل پرزمانه با زمونږ لنټر وی هغه بارکه دعاګانې کوي مرګري سره خدمت لرازي بازي ګره د سړي چې الله ورته وس ورکړې مصریتوب کوي نو باغ رزبانه راشه سلور پینځه ګلکاران به شپک به زمونږ لګي دا مرګري وای نو کم کدلته یې خوش لاسوچت کوي چې مونږ نور چاله نه وایو کنه اکنین بیا مو نور برګور ته وایو سلور پینځه کسان داسي وي چې په دا غرض باندې راشي او خدمتو کی تاسو ټول تا خدمت کې درخواست دې د پیر پر ازمان ان شاء الله راشي دعا کې هم شامل شي او د لنټر د پاره مخ کې هم دعاګانې کوي او هغه برګور لم دعاګانې کوي چې اشپارس پدی سوچ کی دي کشپوي کرز دي لګیا دي پدی کې دا تعاون کوي ځکه لکونو روپۍ زمو پدی لنټر لګي ماشاءالله تاسو ورسنه خبردار یې اغه خلقم دعاګانو کې ادوی جزان د پاره دبره د اخرت یو توخې جوړه کا مونږ او تاسو بنیو او دې کې به بچی سبق وای ورننه ماغه خلق سو وفات دي چې د مدرسې کې کار کړي خو زمونږ په دې نن ناس تکیم د ایبرخا زمونږ په دې بیان کول او ریدو کې د ایبرخا زمونږ په یو سجده کې زما عزت مند د ایبرخا په دې سکال کې ماشاءالله مونږ سره پښولو د ماشومانو چا د حفظ او چا د ناظری ختمونه وکل دا د غټولو خلکو په عمل نامه کې لیکل کیږي چا چې دا صدقه جاریه د ځان د پاره جوړ کړي نو د چا چې سوس کیږي نو د کتابونو مو کوي اے بازي دا سره بازي مرګورو د سمسلې تپوس کړي دا استنجا په لوټوم کیږي او پسې په وبوم پکار دا خبره ته خیالو رسېدو نو بازی کسان دا سیوی چې اوس ګره حالات دا سیدی په خوا به خوراکونه براکونه نو نو خلکو به داسې طریقې سره قضای حاجت کولو چې پاغلوټو بم کارو شو اوس چون کې حالات دا سیدی هر شي کې ګډون دي نو کوشش دا کوي چې په لوټو استنجاو کوي په بوب کوي صرف د لوټو د کاغذ پاغه باندې اکتفا مکوي په خبر ده صرف پاغه باندې اکتفا مکوي الله دې خوشاله ک الله دې بدلی درک الله دې خوشاله الله دې په مال اولاد کې سره دې بل مرګري برکت واشو دا سی سمسلی نمال انشاءاللہ وائی چه ایک عام و خلق لم فیدی استنجا پو بوڑی را بہتر دا استنجا سر دا اللہ حبیب مسجد قبا تر آغلے ہو ورلیوی اللہ استاسو صفت را لے گلے دا تاسو سکی ورطوی قربان مون پو بو استنجا کرو نو دا اللہ حبیب ورطوی دا شے لازم رونی سگر قرآن کی مستقل آیات را آغلے سوک جی پو بو استنجا کرو وئی لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا زما حبيب په دې مسجد قباء کې داسې خلق ولاړ دي چې پاکي خوخي او د الله د دې سره مين ادا دا آیات نازل شو د الله حبيب راوي تاسو سکوي الله وي زما د دې سره مين ادا وي قربان مونږ په بو استنجا کو مونږ سکو نو په وبو په پاک یو د کوشش کوي چې الٰه العالمین مونږ او تاسو سره مینه سي دا دای پورې خاصه نه ده ننم که څوک په وبو ځان پاکای او د وبو پاکي هغه تاسو ټول ته خکاری چې د لوټو د کاغذ پاکي او شه ده د وبو پاکي بل شه نو خو کوشش په خپل او دس کې کوي الٰه العالمین دې ماتم د صحیح او د سو د مستوفیق راکی او تاسو ته د الٰه العالمین توفیق را نصیب کی دعا وغواړی الٰه العالمین زمونږ او د ټول امت مسلمه خاتمه په ایمان کې مونږ ته زمونږ والدینو ته زمونږ استادانو ته زمونږ ټول مرتګانو ته الٰه العالمین واړه او لوی ګناهونه معاف کړي پروردګار عالم دا مدرسه شروع شوه او دې کې څوک سم مدد اوس کوي یا مخ کې کړي یاد دې بارکه الٰه العالمین فکر من دی منډه او شپا او رز پسانه وکړي یا الله دې بدلی ورته دنیا او خیرت دواړو کې ورکي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکت واشه څوک چې څه قسم په دې مدرسه کې منډه ترړې وای څوک ورته په خن نظر ګوري الله دې ته دعاګانې کوي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکت واشه او الله دا سي چې ولګول دې بدلی ورته په دنیا او خیرت دواړو کې ورکي او الله دا د دې او زبوند لپاره یو صدقه جاریه جوړ کړي الله دا په قبر او اخیرت او د قیامت په غلوی او رز زمونږ په کار راوړي الله دا اداره او د دین دا خدمات زمونږ د پاره کې په مونږه وبال بچوړي الله دا د قبولیت مقام ته ورسه یا الله دا د قبولیت مقام ته ورسه او دا د دین یو اداره جوړه موږ ټول مدارس الله مدد او نصرت وکړي زمونږ ټول مدارس آباد لري زمونږ ټول مراکز د دین آباد لري او د ټول امت د خپل دینی مرکزونو سره مینا او محبت پیدا کړي الله سمره بیماران دی شفای کامل ولا ول الله قرضداران د قرض نخلاص کړي دا مرګري دلرو لرزون نجوبه ترازی الله دا یو یو قدم پتل د نیکو کې واچي او حاجتونه او ضرورت دینی او دنیوي د غیب د خزانو نه پوره کړي الله سه پریشانه وي ختمه باز مرګرو دعا د پاره وي یا الله د چا سه حاجتونه الٰه العالمین ته پخپل حاجتونو کې الٰه العالمین حاجتونه پوره کړي او پخپل نیکو ارادو کې ټول امت مسلمه کامیاب کړي اب چې مې وې د مدینه منورې نه ټلیفون کړ وای زموږ امتحان د دواره تغواړي چې الٰه العالمین په امتحان کې د ټولو نه اول نمبر راوړي الٰه العالمین تمنګم ټول مدینه منورې ته بوځي د ټولو مسلمانانو په حج او عمره کې نصیبو کې الله د دې مرګ دراتلو نه مخکې مخکې د هر کلمې والد مدینه او د مکه زیارت نصیب کړي الله ترغی په یو ناری نزنانو امتی باندې مرګ مراولې چې دا حرمین شریفین الٰه العالمین کتری نی او چې چا کتری الله بار بار ورته توفیق ورکه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب الله.